Muslim Yogyakarta memberikan akidah berdasarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satering pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa telem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Iki menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang pun wiwiti kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan sak menika ngancik wonten ing urutan ayat kaping 51 saking urutan ayat-ayat ingkang pun wiwiti kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Iki menika kasebat wonten ing surah At-Taubah ayat kaping 18 lan ugi kaping 19. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughniikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'aliimun hakiim. Qatilul ladziina la yu'minuuna billahi wa la bil yawmil aakhir wa la yuharrimuuna ma harramallahu wa rasuuluhu wa la yadiinuuna diinal haqq من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Allah Ta'ala nimbali ambanipun tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, innamal musyrikuna najasun, satemene wong musyrik kuwi najis, fala yaqrabul masjidal harama hatta fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Mula ora kena wong kafir, wong musyrik kuwi celak-celak masjidil haram sakwise taun iki. Wa in khiftum ailatan, menawa sira wedi dadi miskin, fasawfa yughniikumullahu min fadlih, Gusti Allah bakalan nyukupi marang sira kabeh saka keutamaane. Insya'a menawa Allah Ta'ala ngeresaki, innallaha alimun hakim, sakta menikusi Allah menikut that ingkang moho pirsa lan ugi moho bijaksana. Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhiri wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh. Do perangono hi wong-wong kang bodho iman, perangono wong-wong kang ora do iman marang Allah Subhanahu wa taala, ora do iman marang dina akhir nggih menika dina kiamat, lan ora ngaramake apa kang Allah Taala haramake, lan ora ngaramake apa kang Rasul sallallahu alaihi wasallam haramake. Semono uga wala yadinuna dinal haq, lan ora duweni keyakinan kanthi agama kang bener. Minal ladzina utul kitaba, soko kalangan ahli kitab, hatta yu'tul jizyah, nganti temegane wong-wong mau do gelem bayar jizyah. An yadin wahum saghirun, kanti kerelaan, lan wong-wong kafir, wong-wong musyrik kuwi mau wahum saghirun, kondisi ini pun menika kondisi napa minoritas lan ugi tunduk kalian agama Islam. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat menika ingkang Allah Subhanahu wa taala wonten yang mriki nimbali hambanipun tiang-tiang mukmin awit saking keimananipun lan ugi ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten yang mriki wonten kalih perkawis ingkang ageng ingkang Allah Subhanahu wa taala firmanaken lan ugi dawuhaken dumateng tiang-tiang mukmin. Napa kalih perkawis ingkang ageng menika sepisan haramipun tiang musyrik menika mlebet wonten ing Masjidil Haram. Lan Masjidil Haram nggih wonten ing mriki kalebet ugi wonten ing kota Mekah. Terus hukumipun mambo wonten ing mriki dipun sebut Masjidil Haram ananging kalebet ugi inggih menika wilayah Mekah. Sedaya wilayah Mekah. Pramila mboten halal kangenipun tiyang musyrik utawi mboten kepareng kangenipun tiyang musyrik utawi tiyang kafir saking kalangan ahli kitab utawi sanesipun mlebet wonten ing Masjidil Haram lan ugi Mekah Mukarramah. Menika mboten kepareng. Lan niki ngantos zaman sak menika niku wonten dados mergi ingkang dipun damel khusus kangge tiyang-tiyang kafir. Ingkang menika mboten mlebet wonten ing Mekah. Kamala yahillu lil musyriki wal kafiri ayyadkhulal masjidan nabawiyya wal madinata kadzalika. Kados dene ugi mboten halal kanggenipun tiyang musyrik, mboten halal kanggenipun tiyang kafir mlebet wonten ing Masjid Nabawi semanten ugi Madinah Munawwarah. Awit Rasul sallallahu alaihi wasallam menika paring pangandikan inna Ibrahima harama Makkata wa inni uharrimul Madinata. Sak temene Nabi Ibrahim ki wis ngaramake Mekah. Nggih menika mboten kepareng dipun lebeti kejabi namung tiyang mukmin. Wa inni uharrimul Madinata lan aku ngaramake Madinah. Wa kama yuharamu dukhul musyrikin wal kafirin al haramain syarifain yajibu alal mu'minina man'uhum min dhalika wa sadduhum bi ayyati halin. Pramila kados dene wonten ing mriki wonten aturan saking Al-Qur'an menawi tiyang musyrik tiyang kafir menika mboten kepareng mlebet wonten ing Haramain Syarifain ingkang dipun maksud Mekah lan Madinah kalabet ugi wonten ing mriku Masjid Nabawi lan ugi Masjidil Haram lan ugi tanah Madinah lan ugi tanah Mekah. Pramila wajib kanggenipun tiyang mukmin menika ngalang-alangi tiyang kafir ingkang badhe mlebet wonten ing Mekah utawi wonten ing Madinah lan larangan menika ngantos dumugi mangke dinten kiamat. Nah menika napa ingkang dipun kados ini napa ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Hi wong kang bodho iman innamal musyrikuuna najisun utawi najasun saat temani wong musyrik kuwi najis fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Ora kena wong musyrik kuwi mlebu ana ing Masjidil Haram sakwise taun iki. Lan ingkang dipun maksud taun iki menika amutis'ah minal hijrah taun 9 hijriyah. Dados wonten ayat menika nalikanipun Allah taala ngendikake ba'da amihim hadza sakwisi tahun iki maknanipun sak sampunipun tahun 9 Hijriah. Nalikanipun Abu Bakar radhiyallahu anhu menika tindak haji lan dados amirul haj. Wa nazalat hadhil ayah, mandap ayat menika, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yunadi fi Arafatin wa Mina wa Makkah bi hadzal amri. Pramila Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ngutus tiyang ingkang ngumumaken, tiang-tiang ingkang ngumumaken wonten ing Arafah, wonten ing Mina, wonten ing Mekah kanthi pengumuman sabdonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis ayuhan nas alla la yatufanna bil baiti ilyan. Kanjeng Nabi ngumumaken, hi sakabehi menungso, menika kanthi Kanjeng Nabi menika napa ngutus tiyang, hi sakabehi menungso us ora kena tawaf ana ing Ka'bah kanthi ilyan. Ilyan menika mboten ngangge klambi, mboten beto pakaian. Wala yahujjanna ba'da hadzal 'ami musyrikun, lan ora kena wong musyrik nindakake haji sakwise taun iki. Nah, menika taun 9 Hijriah nalikanipun haji ingkang dipun pimpin dening sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ingkang dados amirul hajj, menika tindak haji anange Rasulullah dereng tindak haji taun 9 Hijriah menika. Lajeng mandap ayat menika, Rasul sallallahu alaihi wasallam lajeng ngutus tiang kangge ngumumaken pengumuman punika. Mboten pikantuk malih mangke sak sampunipun menika tawaf wonten ing Ka'bah kanthi wudu. Inggih menika mboten ngagem rasukan. Awit tiang jahiliyah menika anggenipun tawaf menika kanthi napa kanthi wudu. Lajeng mboten pikantuk malih tiang musyrik nindakake haji. Nah, yang musyrik menika ugi nindakake haji ananging syariatipun menika sampun syariat ingkang benten. Kalian napa ingkang dipun ajaraken dening Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Id kanal musyrikuna yatufuna bil baiti uratan idza lam yajidu thauban halalan. Tiang musyrik menika tawaf wonten ing Baitullah al-Ka'bah al-Musyarrafah menika kanthi uratan. Dados beton-beton pakaian, beton-beton baju, beton-beton rasukan. Nalikanipun lam yajidu thauban halalan, beton nemokke pakaian sing halal, menika tawafi kados mekaten. Nah, lajeng Allah Ta'ala ngendika wa in khiftum ailatan, menawa sira kabeh do wedi ailah, ailah menika fakir, do wedi melarat. Kenapa? Kok kados mekaten, Allah Ta'ala nganti kok kados mekaten, awit lingkita il musyriki na'anil haji. Awit tiyang musyrik mboten nindakake haji malih. Lan kita mangertosi perekonomian wonten ing Mekah, menika khususipun, menika sangat ditopang saking peziarah utawi saking tiang-tiang ingkang nindakake ibadah haji utawi ibadah umrah. Pramila wonten ing mriku kathah pedagang-pedagang ingkang nglayani napa ingkang dados kabetahanipun tiang-tiang ingkang nindakake ibadah haji lan ugi nindakake ibadah umrah. Lan menika keberkahanipun tanah Mekah. Nah, sak sampunipun taun 9 Hijriah menika kan dipun larang. Pun boten pikantuk malih tiang musyrik haji nggih wonten ing Mekah. Lan awit tahun 8 Hijriah menika sampun Fathu Mekah. Menika sampun dipun kuasai dening tiang mukmin. Pramila tiang mukmin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged damel aturan kados mekaten. Nah, wa in khiftum ailatan, nek sira kabeh kuwi do wedi melarat, mergo wong musyrik, wong kafir wis ora nindakake haji maneh ana ing Mekah. Id kanu yahmilunal bada'i'a at-tijariyata wa yabi'una wa yastaruna. Lan napa ingkang tindak haji niku nggih napa tiyang musyrik menika ugi nyambi nggih mbeta dagangan, lajeng ugi napa mbeta dagangan lan ugi napa dipun sadi nggih lan napa ugi pados dagangan malih. Nek sira wedi mlarat, saufa fa saufa yughnikumullahu min fadlih, Gusti Allah bakalan nyekapi, nggih, Gusti Allah bakalan nyukupi sira kabeh saka keutamaane. Nggih menika saking rizkinipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila fa wa'adahum bighinahum wa saddi hajatihim allati khafu annaha idzam tana al musyrikuna min al hajji hasalat lahum ay al ailah. Pramila Allah taala paring janji kandi kecukupan lan ugi napa Allah taala bakalan nyekapi sedaya kabetahanipun tiang-tiang mukmin nalikanipun napa tiang musyrik menika sampun napa mboten tindak haji malih sak sampunipun taun 9 Hijriah menika. Pramila perekonomian menika wonten pikantuk dampakipun awit nalikanipun mereka nggih saya kathah tiang menika saya kathah perniagaanipun. Lan menika nguntungaken nggih penduduk Mekah. Pramila nggih tentu kemauan wonten kekhawatiran. Mungkin nek tiang musyrik pun do mboten mriki, sing tuku niku pun mboten wonten. Nah, istilahipun ngatos mekaten. Ananging Gusti Allah janjiaken nggih wonten ing ayat menika insyaallah bakalan dipun cekapi napa ingkang dados kabetahanipun. Lan janjinipun Gusti Allah menika sampun nyukupi kangge tiang mukmin. Insyaallah menika sampun nyukupi kangge tiang mukmin. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun layakan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a innallaha alimun hakim. Menawi Allah taala ngresaki lan sak temene Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha pirsa lan ugi maha bijaksana. Lan menika kalimat menika dados napa? Dados sunggalipun hiburan kanggenipun tiyang mukmin. Allah menika alimun hakimun. Nalikanipun Allah taala wau janjiaken paring janji, nggih, Allah bakalan nyekapi kabetahanipun lajeng Allah taala ngendikake innallaha alimun hakimun. Allah menika alim, maha pirsa lan ugi hakim, maha bijaksana. Pramila mboten perlu kita kuatos kanthi janji-janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Lah perkawis ingkang kali iki menika ingat dados kandungan ayat menika kados Allah taala ngendikake wonten ing mriki qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq. Do prangono wong-wong kang do ora gelem iman marang Gusti Allah lan uga ora iman marang dina akhir lan ora ngaramake apa kang wis diharamake dening Gusti Allah lan Rasul-e. Lan ora duweni keyakinan kanthi agama kang bener. Saka kalangan ahli kitab nganti temekane wong-wong mau gelem bayar jizyah kanthi kerelaan lan do gelem tunduk. Nah, lamma amara ta'ala al-mu'minina biman il-musyrikina min dukhulil masjidil harami hadha yaqtadi kita lahum hatta yuslimu. Nalikanipun Allah taala menika ngawisi nglarang tiang-tiang musyrik menika mlebet wonten ing Mekah. Pramila menika napa ateges ugi dawuh supados merangi tiang-tiang musyrik ngantos mlebet Islam. Amaral mu'minina aidon ayuqatilu ahlal kitab hatta yuslimu. Allah ugin dawuhi supados merangi ahli kitab menika ngantos mlebet Islam. Utawi nek mboten purun menika ngantos dhewekne bayar jizyah. Lan jizyah menika kados dene napa arta ingkang dipun paringaken dumateng pemerintah Islam menika kangge jaminan keamanan. Menawi sampun bayar menika insyaallah dipun jamin hak-hak ipun hamba tiang kafir menika lenggah utawi mapan wonten ing negara Islam. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menika dawuh wonten ing mriki merangi tiang-tiang ingkang boten purun iman dumateng Allah, boten purun iman dumateng dinten kiamat lan ugi boten ngaramaken apa ingkang dipun haramaken Gusti Allah lan Rasulipun. Lan boten gadai keyakinan kanthi agama ingkang leres. Ngantos purun bayar jizyah wau. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng napa faedah ingkang saged kita pendet saking kalih ayat punika? Sepisan najasatul musyrikina innaha ma'nawiyatun wa hiya syirkuhum billahi azza wa jalla. Najisipun tiyang musyrik ananging menika najis ingkang sifatipun maknawi. Tetes boten sifatipun napa? Kados ini zahiripun boten. Tetes najis wonten ing mriki najis maknawi. Ateges napa? Najis akidahipun. Kesyirikanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit napa? Nggih. Kanu la yaktasiluna minal janabati wala yabta'iduna 'anin najasati hambo'o wa in kanu la yaktasiluna minal janabati hambo'o tiyang napa tiyang kafir tiyang musyrik menika mboten siram janabah lan mboten nebihi napa-napa ingkang najis ananging najisipun menika najis nak maknawi sanes najis badanipun sanes najis badanipun. Lan hamba Kanjeng Nabi menika nate ngendika al mukminu layan juz tiyang mukmin menika mboten najis. Pramila mafhumipun oh berarti wong kafir niku najis. Nggih, leres ananging najis kanthi kekufuranipun lan ugi kesyirikanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ibadanipun menika hamba dheweke mboten napa dheweke mboten mboten asring mandi janabah utawi siram janabah, mboten nate sesuci saking buang hajat utawi najis. Nah, ananging menika mboten lajeng ndadosaken najisipun badanipun. Menawi akidahipun keyakinanipun menika nggih. Terus yang musyrik, yang kafir menika najis. Innamal musyrikuna najasun, tiang musyrik menika najis. Najis wonten ing mriki ingkang dipun maksud inggih menika najis napa ingkang dados keyakinanipun lan ugi kekufuranipun. Lajeng nomor kali yajuzu ayyadkhula al-kafiru masajidal muslimina ma'ada al-masjidil haram. Tiang kafir menika kepareng mlebet wonten ing masjid, masjidipun kaum muslimin kejabi Masjidil Haram. Masjidil Haram boten pikantuk. Ya, tapi masjid sanesipun hukumipun pripun menawi mlebet menika kepareng. Ananging wonten syaratipun. Syaratipun apa? Biidnil mukminin, kanthi izinipun kaum mukminin. Nek kaum mukminin boten ngizinaken ya berarti boten pikantuk. Ayo menawi ngizinaken menika mboten napa-napa. Kejabi nek wonten mriku niku sampun cetha tujuane menika kampanye misalipun. Ah menika jelas nggih mboten kepareng nggih. Mboten kepareng ambo tiyang mukmin menika ngizinaken. Ananging nggih menawi mboten karana tujuan menika, misalipun hukum kados pundi misalipun dhewene sekedar mlebet kanthi tasih jagi napa adab-adabipun wonten ing masjid nggih. Lan ingkang boten kebarang menika nggih menika Masjid Al-Haram lan ugi Masjid Nabawi. Wontene sanesipun menika gumantung gumantung tiyang mukmin menika purun ngizinaken utawi boten. Lajeng pelajaran sanesipun saking mriki wujubu akhdzil jizyah wa hiya qadrun ma'lumun minal mali sanawiyan alal rijalil qadirina al-kasbi wal-amali wala tu'khadhu minal ajzati minasyuyuhi wal-atfali wan-nisa. Wajibipun nggih mendhet jizyah kados ini upeti. Ingkang kadaripun ukuranipun menika sampun wonten. Lan menika sifatipun sanawiyan setunggal tahun sepisan. Kangge sinten? Kangge tiyang ingkang mampu kerja, kangge tiyang ingkang mampu usaha. Lan jizyah menika mboten kepareng dipun pendhet saking tiang-tiang ingkang lemah. Nek mboten duwe tenan, wong kafir lan melarat tenan mboten duwe tenan, menika mboten perlu dipun pendhet jizyahipun. Utawi saking tiang-tiang ingkang sampun sepuh, utawi saking anak-anak lan ugi saking tiang setri, menika mboten pikantuk kewajiban bayar jizyah. Lajeng pelajaran sanesipun iki menika ingkang pokok nggih menika la yamna'ul mu'min khauful faqri ayyam tathila amra rabbih. Ketahipun nggih tiyang mukmin menika ampun ngantos dhewekne nglanggar. Dhewekne nglanggar napa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah, napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi alasan namung sekedar dhewekne menika ajrih napa ajrih dados melarat. Dados sampun ngantos tiyang mukmin merga ajrih dados melarat menika lajeng nglanggar napa ingkang dados aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah taala paring janji dumateng tiyang ingkang takwa. Dumateng tiyang ingkang taat dumateng Allah taala. Menika bakalan paring kacekapan saking Allah Subhanahu wa taala nalikanipun dhewekne nindakke napa-napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah danten dipun cekapi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kita kedah yakin napa ingkang dados janjinipun Allah taala menika lan wonten ing Al-Qur'an kathah dipun sebataken wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, menika janji-janji ini pun Allah Ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang takwa. Insyaallah, kula panjenengan sami nalikanipun takwa, insyaallah dipun gambilaken sedaya urusan kula panjenengan sami wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing panggihan punika wonten kelentunipun atur, kita nyuwun pamuntan wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.